राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 52 के अनुसार 5 जनवरी 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम। सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, ना सतो विद्यते असत भाव न विद्यते। असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है। खूब ध्यान दें तो ये संसार परिवर्तन होता है ना, सब संसार संसार शब्द का अर्थ एक संग संगत प्रकार सरति गच्छति संसार निरंतर जा रहा है जा रहा है। तो इसकी सत्ता विद्यमान नहीं है, विद्यमान का जा रहा अभाव हो रहा है ना। ये एक बात ख्याल करनी है एकदम, इस बात की जागृति रहनी चाहिए। आपका हमारा आमिलन पहले था, मिले नहीं थे ना, आप हम जानते ना आप मेरे को जानते, अमिलन था। फिर मिलन हुआ, जैसे आज आ गए चले गए, कल आ गए चले गए, परसों आ गए चले गए, ऐसे संयोग वियोग संयोग वियोग संयोग वियोग होते होते वियोग होगा। तो इसमें वियोग ही सत्य है, पहले वियोग है और अंत में वियोग है। ये बात एकदम दृढ़ता से है स्वीकार करने की है कि संसार के वियोग की ही सत्यता है, संसार के वियोग की ही सत्यता है। संसार की सत्यता नहीं है, संसार में संसार के वियोग है ना, वियोग संसार का यही नित्य है। और परमात्मा का योग है यही नित्य है। परमात्मा है ये नित्य बना है, उसका अभाव नहीं है। ना भावो विद्यते सतः, सतः सद्वस्तु न अभाव, अभाव न विद्यते, अभाव है ही नहीं। उभयो रविदिष्टो अंत, उभयो दोनों का अंत देखा। अंत क्या? तत्व। तत्व क्या? निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या? निचोड़। निचोड़ क्या? सार। क्या? एक सत्य है, एक सत्य तत्व। ये असत तत्व, असत तत्व नहीं होता। जो निरंतर नाश की तरफ जा रहे वो तत्व कैसे? तत्व तो एक ही है। तो तत्व एक है ही बनाई है, तत्व नहीं है। तत्व का अभाव नहीं होता, अतत्व का भाव नहीं होता। नास्तो विद्यते भाव। खूब आप ख्याल करें, अभी आपके सामने ये पंडाल है जिसमें आप बैठे हैं, ये मकान है। अब आप ख्याल करें तो आपका घर है, आप ख्याल नहीं करें तो घर नहीं है। हरिद्वार का ख्याल करें तो हरिद्वार है, अगर ख्याल नहीं करो तो अभाव है। तो इसका अभाव नित्य रहेगा एकदम ही। आप अपनी दृष्टि से अपनी सत्ता से उसको सत्ता मान रहे हैं, अपने सत्ता ना दें तो अभाव ही है। हरिद्वार को याद न करें तो हरिद्वार सत्ता कहाँ है? आप याद करते तो आपकी सत्ता है, वो सत्ता ही असत को सत्ता दे रहा है। असत को सत्ता सत ही दे रहा है। स्वतंत्र सत्ता है कि असत की? जैसे अभी हमारी दृष्टि से हरिद्वार नहीं तो हरिद्वार दृष्टि से ये नहीं है तो नहीं पड़ा जो सिद्ध वस्त है। ये दार्शनिक बात है, जो दर्शन शास्त्र है ना, जो तत्व का दर्शन दर्शन है, वो दार्शनिक दृष्टि से हम दृष्टि से हमारी दृष्टि हरिद्वार नहीं है, याद नहीं तो हरिद्वार है ही नहीं, ऐसे हरिद्वार वैसे है ही नहीं, तो नहीं पड़े तो सिद्ध होगा, होना पड़ा सिद्ध होगा, होना में तो कभी कभी होता है, न पड़े तो हरदम रहता है, इसका अभाव तो हरदम रहता है, और सदवस्तु है उसका भाव ही रहता है हरदम, याद करें न यह करें, ध्यान दें न दें, वो है ही रहता है। इसको सत मानने से परमात्मा की असत्ता दिखती है, परमात्मा है कि नहीं दिखता है, कब कि जो असत को सत्ता दे देते हैं, असत को हम दृढ़ता से सत्ता दे देते हैं, तब ये होता है परमात्मा है कि नहीं है, संदेह होता है। तो असत को तो सत्ता दे दी और सत को असत मान लिया, जो है वो मौजूद है, मौजूद को न मानना और अमौजूद को मानना, इसको तो मूर्खता कहते हैं, इसको अज्ञान कहते हैं, इसको एक बंधन कहते हैं, ये दुख है, ये संताप है। परमात्मा पर तो हरदम मौजूद रहता है और ये संसार कभी मौजूद रहता ही नहीं, कभी मौजूद रहता ही नहीं, किसी क्षण भी मौजूद है, ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते, और वो सत्ता रहता ही है, उस सत्ता के कारण से इसकी सत्ता दिखती है। ये शरीर जितने दिखते हैं, आज से 100 वर्ष पहले थे क्या और 100 वर्ष के बाद रहेंगे क्या, तो बीच में तो दिखता ही है, परंतु सबका आधार है संसार, सब लीन हो जाता है, प्रलय होता है, प्रलय होता है, स्वर्ग होता है, लीन होता है, प्रकट होता है, परंतु इसका सबका आधार तो रहता ही है, आपके ज्ञान के आधार में तो दो है, ये सर्वदा दोनों आपके ज्ञान रूपी सत्ता है, उस सत्ता के अंतर्गत तो इसका भाव अभाव है, उस भाव हरदम ही है, सबके आधार का अभाव कभी नहीं हुआ, नहीं होगा, नहीं हो सकता ही नहीं, नहीं तो ठहरे किस पर, तो वो परमात्मा तत्व संसार के जब ख्याल करें तब है, ख्याल नहीं करें तब नहीं है, तो ख्याल करें न करें ये आपकी एक धारणा हुई, आप नहीं है क्या, देखो शरीर के अभाव का, अवस्थाओं के अभाव का आपको अनुभव है, पर अपने आप के अभाव का अनुभव है किसी को, जब अभाव देखते हैं तो अपने में भाव तो देता ही है, सब चीजों देखो तो अपना भाव है, ना देखो तो अपना भाव है, अपना अगर अभाव हो तो ये दिख किससे दिखता है, जैसे एक नींद से उठने पर कहते हैं मेरे को कुछ भी पता नहीं था, ऐसी गाड़ी नींद आई, बड़ी शादी, बड़ा सुख रहा और कुछ भी याद नहीं था, तो कुछ भी याद नहीं, उस याद के अभाव का अनुभव तो था ना आपको, नहीं तो कैसे कहते हो, तो ये संसार तो अभाव रूप है, परमात्मा रूप ही एक सत्ता है, तो सत्ता किस समय, जिस समय में आप संसार की सत्ता को छोड़ चुप हो शांत हो जाते हैं तो आपकी सत्ता ही रहती है, उसे देता और सब व्यवहार करते हो तो सत्ता आती है सभी, और ये रहता नहीं, ये भाव में अभाव जा रहा है, तो इसको सत्ता न देना और उसकी सत्ता अखंड रखना, ये आपका ज्ञान है, आपका खुद का ज्ञान है, ये किसी का दिया हुआ ज्ञान नहीं है, बताया हुआ नहीं है, ये सिखाया हुआ नहीं है, अपने आप मैं हूँ, सच्ची बात पूछो तो कुत्ते को भी ज्ञान है, कुत्ता देख कुत्ता घूराया तो मैं बैठा हूँ तू क्यों आया, तो अपनी सत्ता कुत्ते को भी है, गधे को भी है, सूर को भी है, नीचे नीच प्राणी को भी है, देवताओं की भी है, पशु पक्षियों को भी है, भूत प्रेत पिशाच को भी है, छोटे को भी, छोटे को भी, अच्छे को भी, अपना होना तो अपना होना पर सत्ता है, ये होना पर ही तत्व है, ये होना पर है, ये ज्ञान है स्वरूप, होना है होता है सत्ता हुई और ज्ञान ही चेतन हुआ, अरे दुख हुआ भी आनंद हुआ, तो सच्चिदानंद ही है, आप व्यवहार करते हैं तो व्यवहार तो हरदम नहीं होता, परंतु सत्ता तो हरदम रहती है, आप कभी शांत होते हो, कभी आप चंचल होते हो, कभी आप जागृत में होते हो, कभी आप स्वप्न में होते हो, कभी आप सुषुप्ति में होते हो, और अभ्यास को कभी आप समाधि में होते हो। परंतु ये तो नहीं है कि समाधि में जागृत नहीं, स्वप्न नहीं, सुषुप्ति नहीं, सुषुप्ति में जागृत, स्वप्न समाधि नहीं है, स्वप्न में जागृत और सुषुप्ति नहीं है। परंतु आप तो सब में है, अगर आप न हो तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा और समाधि, इन पांच अवस्था ज्ञान किसको होता? आप तो रहते हैं, अवस्थाएं बदलती है, ये बदलती है, इनकी सत्ता स्वतंत्र नहीं है, और आपकी स्वतंत्र सत्ता है। वो सत्ता आपकी है, वो परमात्मा के साथ एक है, परमात्मा आप एक है, एक अखंड सत्ता। दृष्टि गलत ये बात आ रही है, दृष्टि क्या थी? पंडाल आ गया, दृष्टि के द्वार आ गया, स्वतंत्र तो नहीं है ये, आपकी दृष्टि के अधीन है ये, और आप स्वतंत्र हैं, आप इसके अधीन नहीं है। क्या जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति के बिना आप नहीं रहते हैं? क्या आपके बिना जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा आप है जो रहते हैं? ये बदलते रहते हैं, बदलते रहने का मतलब है सत्ता नित्य नहीं है, और इनके बदलने पर भी आप बदलते नहीं है, तो आप तो रहते हैं। ये बिल्कुल आपका अनुभव है, सबका अनुभव है, सोचे ही। अब इस अनुभव का आदर करे, तत्व ज्ञान हो जाए कि उसको माने, सत्ता है वो नित्य रहने वाली सत्ता को माने, और जो रहने वाली सत्ता को सत्ता न दे, बदलती रहे कोई बात नहीं, त्योहार होता रहे, बदलती रहे। आपकी बात समझ में आई हो और इसमें कोई शंका हो तो पूछो। एक इसको सत्ता दे दी, इस वास्ते ऐसा हो गया। जब मैं बालक था तो हमारे गुरु भाई थे बड़े, तो एक दिन अंधेरे रात्रि में बैठे थे, शिवाला क्वार्टर के भीतर बैठे, अंधेरे बिल्कुल अंधेरे हो गए, राक्षस होता है, मुंह होता है, ऐसी दाड़े होती है, तो डर लगा मेरे को, नीचे पर गया। अब राक्षस आ गया, वो ऐसा दर्द हो गया, खास करेगा क्या था वो न होता भी है। ये संसारी में एक क्षण भी टिकता है क्या? आप देखो, सत्संग करने वाले हो, सुनने वाले, विचार करने वाले हो, विचार नहीं करे वो तो आदमी, विचार विचार करने वाले को टिकता है क्या? एक क्षण भी टिकता है? इसका तो इतना तेजी से प्रवाह हो रहा है, नाश कर जा रहा है। जैसे अपने अपने शरीर है, इनकी जितनी जितनी उम्र है, उतनी उम्र में से उम्र चली गई, तो चली गई है, उम्र है कहाँ? जन्म से पहले अभाव था और मरने के बाद अभाव रहेगा, और शरीर रहते से अभाव में जा रहा है, तो अभाव तो नित्य रहा, क्या शोक संदेह है? अब मान ली इसके भाव को, इस सत्ता दे दी, उसे सच्ची मान ली, ये तो आपकी मान्यता है, मगर तत्व से, तत्व से तो आपकी सत्ता ही निरंतर रहती है। जन्म हो गया, मरना हो गया, संयोग हो गया, वियोग हो गया, आना हो गया, जाना हो गया, बहिष्कारी हो गया, वो तो है ना। तो व्यवहार में करते ही सत्ता देख ली, चुप हो गई। जो ज्ञान मार्ग के गुणा गुणे सुवर्तन थे है, और भक्ति मार्ग से क्या है कि वो जो है वो परमात्मा है, उसकी लीला है। अगर लीला नहीं हो तो तस्वीर है, फिर तो तस्वीर होती है, पढ़िए देखिए। तो ये परमात्मा है, सब संसार सब जगी स्वरूप है, और इसमें जो हो रहा है वो लीला हो रही है। तो लीला स्वतंत्र थोड़ी अलग, क्या परमात्मा से अलग लीला कर दोगे? भगवान भगवान ने गोचारण लीला की, तो गोचारण लीला भगवान की होने से ही भगवान के बिना गोचारण लीला होगी। तो लीला में हो चाहे चुपमा में हो, वो है तो वही परमात्मा ही, सब जगह ईश्वर रूप है, क्रिया रूप में कभी होता है, कभी प्रकट रूप में होता है, अप्रकट रूप में, तो प्रकट अप्रकट रूप में वो परमात्मा ही तो है, सगुण रूप से, निर्गुण रूप से, साकार रूप से, निराकार रूप से, व्यक्त रूप से, अव्यक्त रूप से, दोभुजी रूप से, चतुर्भुजी रूप से, सहस्रभुजी रूप से, अभुज रूप से, वो तो परमात्मा ही है। अब ये जब अनुभव होता है तत्व ज्ञान हो गया, बहुत ही आनंद की बात है, एकदम बहुत ही आनंद। सदा दिवाली संत के आठों में आनंद, परमात्मा तो रहे, शरीर रहेगा, शरीर तो किसी क्षण भी नहीं रहता है, तो टिकता ही है ही नहीं। तो नाशतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत वजु की सत्ता विद्यमान है ही नहीं, विद्यमान कहाँ है, ये तो बदलता है निरंतर जा रहा है। आप इतने बैठे हैं, कभी भी शरीर नाश से अविनाशी रूप से रहा है क्या? संसार जितना आपकी दृष्टि में है वो अभाव के रूप से, भाव रूप से कभी रहा है क्या? बताओ जिस दृष्टि से यह रहा हो तो अभाव ही तो मुख्य हुआ इसमें। कल दिन में मैंने बताया कि नाशवान, तो नाशवान है जो नाश की सिवाय कुछ नहीं। धनवान, धनवान तो धन के कारण से ही है, धन नहीं तो धनवान हो जाएगा। बलवान, बल हो तो बलवान होता है, बलवान में बल ही बल तो है, और क्या बलवान का अर्थ क्या? बलवान। गुणवान, तो गुणवान ने गुण के कारण से गुणवान है, गुण नहीं तो गुणवान कैसे? गुण से तो गुणवान है। शक्तिमान, तो शक्तिमान शक्तियों में शक्तिमान है। विद्यावान, विद्या होने से विद्यावान है। विद्या नहीं तो विद्या, विद्या ही विद्या तो है, तो विद्या ही विद्या है, बल ही बल है, धन ही धन है, ऐसे इसमें नाशवान है, तो नाश ही नाश है इसमें, और क्या है? सिवाय नाश वो चीज है अविनाशी। तो अभावित सिद्ध हुआ सोता है, और अभाव जो है, अभाव का ज्ञान भाव से ही होता है, अभाव ज्ञान अभाव से होता है, अभाव ज्ञान अभाव ज्ञान अभाव से कैसे हुआ? तो ये जो इसका भाव है ये नित्य निरंतर नहीं रहता, हरदम जाता है, और भाव है वो जिसमें जिसमें ये निरंतर बदलता है वो निरंतर रहता है, कभी उसमें फर्क पड़ा ही नहीं, पड़ेगा ही नहीं, कर सकता ही नहीं कभी। उसमें कोई प्रश्न कही तो सहज अवस्था, तो सहज अवस्था सहज है, ये सहज नहीं है, ये तो कृत्रिम है, बनती है बनती है। सहज अवस्था तो स्वतः तो सहज, स्वतः सहज तत्व स्वतः सिद्ध है, उस सहज अवस्था में सिद्ध हो जाए सहज है। जैसे यहाँ बैठे हुए हरिद्वार नहीं है, ऐसे सहज है पर सिद्ध होगो तो संसार शरीर प्राण मन बुद्धि कुछ नहीं है, है तो मेरे नाशवान है, दिखेगा तो नाशवान दिखेगा, नाश तो बुद्धि थी बाबा, और यही नहीं। वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान माम प्रबोधते, सब परमात्मा ही ऐसे मेरे शरण होता है, सब कुछ भगवान का ही है। इसी को शास्त्र में कहा है, जैसे मिट्टी के बर्तन बने हुए, मिट्टी है पहले मिट्टी थी, और मिट्टी के बर्तन मिल बन गए बर्तन, हांडी सकोरा घड़ा बन गया तो मिट्टी रहा, और अंत में मिट्टी हो जाएगा, सिवाय मिट्टी की तो कोई हुआ नहीं। सोने से बने हुए गहने पहले सोना था, फिर गहना बन गया, फिर सोना सोना रह गया, तो सोना ही तो गहना हुआ। ऐसे लोहा है उस शस्त्र बन गए, चक्कू बन गए, सुई बन गई, और फिर लोहा ही रह गया, तो लोहा ही तो है चक्कू बन जाए कुछ भी। ऐसे मिट्टी है घड़ा बना हुआ, ये सब बने दिखते हैं, सब मिट्टी तो है, पर मिट्टी है मिट्टी, सब सही मिट्टी है, मिट्टी से पहले फिर मिट्टी बन जाएगी। तो उसको मिट्टी रूप से देखना, तत्व को देखना है, संसार सही रूप से देखना है, ये व्यवहार देखना है, तत्व से तो मिट्टी है, सिवाय मिट्टी कुछ नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण, इसमें कोई संदेह हो बोलो, ऐसी राग द्वेष हर्ष शोक ठीक और बेठीक और अनुकूलता प्रतिकूलता रक्षा मंदा, ये चीजें होती है, इनको सत्ता दे देने से, नहीं तो सब निर्विकार तत्व है। जो अभ्यास नहीं है, ये कोई अभ्यास करके सिद्ध हुआ अभ्यास नहीं है, ये तो ज्ञान है, समझ है, समझ है।